natuurlijk, ieder moet lekker doen wat hij wil. Ja. En het was een vlaag van verstandsverbijstering. Nou. Dat ik de lockdown begon en ik had een spaarrekeningetje. En ik denk, ja, ik kan het bewaren om Voor mijn later. Inkomen voor later. Maar later is kan nu. Mij het ook schelen, weet later je. Later is nu. Ik koop gewoon zo'n apparaat. Ja, dus, goed zo. Precies, ja. Heel goed. Ja. Nou ja, en daar sta je dan. Ja. Daar sta je dan. Ja. Fantastisch, joh. Ja. Maar treed je veel op dan ook zo? Of, op zich maar wel. Maar in wat voor... Meestal treed ik op als trombonist, want ik ben opgeleid als trombonist. Trombonist. Is dat met zo'n schuifding? Zo'n schuiftoeter, weet je wel. Ja. Ja. Mooi instrument, toch? Ja, hartstikke leuk. En, en vrij veel speel ik daarmee bij Asko Schoenberg. Dus de moderne, noten. Officieel ensemble. En ik krijg ook officieel betaald en zo. Dus daar leef ik van. Oh, wat fijn zeg dat je dat kan. Ja, ja. Zo. Dat is superleuk. Koester het. Ja, dat is zo mooi. En deze is, dit is mijn zijpad. Ja. En nou, dat gaat steeds vaker en steeds meer. Ja, het wordt steeds beter verhard, dat zijpad. Ja. Steeds breder, langer. En op een gegeven moment wordt de trombone het zijpaadje. Nou. Ja, precies. Het zijpaadje wordt de hoofdweg. Precies, ja. Nee, dat, zo zie ik het voor me. Kijk, als ik 70 ben, kan ik nog wel aan knoppen draaien en nadenken, hoop ik. Maar trombone spelen ze op een gegeven moment. Dat is dat ook wel leuk geweest. Ja. Ja. Maar ja, knoppen draaien, weet je wel, als je dat goed genoeg geleerd hebt, dan raak je dat nooit meer kwijt. Nou, precies. En het leuke is, daar zoek ik dan wel naar, dat ik zelfs met die knoppen, dat je altijd toch, net als bij een trombone, het gevoel hebt dat je een instrument bespeelt. Ja, precies. Dat je het aanraakt. Dat jouw vingers het geluid produceren. En dat ik moet oefenen ook met... dus dat is toch wel degelijk een spier... een motoriek. Spiergeheugen, En spiergeheugen wat ik moet trainen. En het is leuk. Superleuk. Ja, dat is gek, zeg. Dus, leuk, hoor. Ja. Ik ben jaloers op jou. Dankjewel. Maar gelukkig heb ik ook wel leuke dingen zo te doen. Is dus, zo is dat. Zo is dat. Nou, hartstikke. Dankjewel. Ja, en dankjewel. Wanneer ga je weer spelen dan? Dinsdag. Dinsdag staan we met dit in Tilburg. In het park. Oh ja, dat zei je ook al. Ja, precies. Ja. Nou, hartstikke goed zeg. Leuk. Leuk. Dankjewel. Nou, succes, want dat is 4 uur lang, hè? Keihard werken, jongen. Zweten. Nee. Dit was in het zweet des aanschijns zult gij uw kost verdienen. Nee, dit was 2 uur. We hebben hier nu 2 uur gespeeld. En het vloog om. Dat ik ook Nora zei van, het is al 5 uur, we moeten kappen. Ja, dus, okay. Ja nee, dat geloof ik best. Ja. Dat ging echt heel lekker. Ja, ging heel fijn. Ja. Zeker. Nou, ik ga mijn kamer tussen opruimen. Ga jij eens even een beetje opruimen, want er is een bende hier. Rotzooi, we moeten naar huis. Nou, dan ga ik nog even de kok